महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरा भाग। इस तरह बचपन में अल्बर्ट अपने में ही मस्त रहता। वह या तो सोचता रहता या स्वयं ही ऐसे खेल खेलता जो कुछ शिक्षाप्रद होते। अक्सर उसकी बहन माजा उसके साथ होती। उसके माता पिता प्रत्येक रविवार को बाहर घूमने जाते और उसे उसी दिन का इंतजार रहता। उसे घूमना बहुत पसंद था। वह नदी के किनारे बैठ जाता और दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों और विशाल आसमान को देखता रहता। इन यात्राओं से अल्बर्ट को प्रकृति से हमेशा के लिए लगाव हो गया था। ब्रह्मांड कैसे चलता है इसके बारे में प्रबल जिज्ञासा उसके मन में थी। एक रविवार की सुबह बहुत महत्वपूर्ण थी। उस दिन अल्बर्ट की वर्षगांठ थी। वह 5 वर्ष का हो गया था। अल्बर्ट ने प्रसन्न होकर माजा से कहा, माजा देखना है आज मेरी वर्षगांठ पर मुझे क्या उपहार मिलता है। उस दिन वह इतना प्रसन्न था कि सवेरे जल्दी ही जाग गया था। फिर उसने माजा को भी जगा दिया। वह अपनी खुशी माजा के साथ बांटना चाहता था। तभी उसके माता पिता आ गए। उन्होंने अल्बर्ट को वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। फिर उन्होंने उसे उपहार स्वरूप एक छोटा सा डिब्बा दिया। अल्बर्ट ने उसमें कुछ गोल और चमकीला सा देखा। वह एक चुंबकीय दिक्सूचक था। वह प्रसन्न हुआ और उसे देखता ही रहा। उसने देखा कि इस दिक्सूचक की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहती है। उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न आए कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। फिर उसने ऐसे उपहार के लिए अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उस दिन जब अल्बर्ट पहाड़ी पर घूमने गया तो उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न थे जिनका उत्तर उसके पास नहीं था। पॉलिन पियानो बजाने में निपुण थी। वह प्रतिदिन पियानो बजाया करती थी। इस कारण घर के पूरे वातावरण में संगीत गूंजता रहता था। सवेरे जब अल्बर्ट सोकर उठता तो उसके कानों में संगीत की ध्वनि पड़ती रहती। पॉलिन की यह इच्छा थी कि उसके बच्चे भी संगीत में रुचि लें। उसका विचार था कि जीवन में संगीत बहुत जरूरी है और संगीत जीवन को सुखद बनाता है। अल्बर्ट की 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखने लगा। उसकी माँ ने देखा कि संगीत से अल्बर्ट प्रसन्न रहता है और संगीत उसके जीवन में खुशियाँ भरता है। यह संगीत हमेशा के लिए अल्बर्ट की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। जब वह और बड़ा हुआ तो बाइबल के एक विद्वान चरित्र सोलोमन से बहुत प्रभावित हुआ। बाइबल ईसाइयों और यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। सोलोमन की रचनाओं को पढ़ने के बाद अल्बर्ट ने स्वयं भी लिखा और उसे संगीतबद्ध किया। उसने ईश्वर की आराधना में भजन भी गाए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के बाद आइंस्टीन ने इस भूमंडल के बारे में सिद्धांत बनाए। लेकिन वह जहाँ भी कहीं जाता वायलिन हमेशा उसके साथ होती।